Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hadi ben başlayayım bu sefer. Hadi. Başlayayım mı? El verdim sana. Panoramanın sunumu Modern Sabahlar'da bir kere daha Fahir Bey karşımızda. Fahir Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür. Bir şey soracağım Fahir. Dünden beri ben lütfen. Ama dürüst cevap ver. Lütfen. Evet. Dünden beri bir kere bile görüşmedik. Beni hiç özledin mi? Özledim. Peki ya sen beni Oktay? Ben de seni özledim falan. Çok güzel. Ama bir de nursuzluğu getirmiş olman ayrı bir şey. Bugün herhalde piyangosu. Ama bakıyorum bugün biraz daha bir işte makyajlar yapılmış. Efendime söyleyeyim. Niye dün de vardı makyaj? Yok alakası yoktu be. Yok mu yokmuş ya. Dün var ya nefret ve kin tohumları içerisinde gelmişti. Yüzüne serpiştirdiği o kin tohumları bugün bakıyorum güzel birer makyaja dönüşmüşler. Ne kadar güzel ne kadar hoş. Buraya teşekkür ediyoruz. Canım. Bugün herhalde Ege Kayacan güncesinde bir herhangi bir şey yok. Ölümünün ikinci gününde gene kendisini törenlerle anacağız. Kaç gün anacağız biz bu arkadaşı? Valla ben bir hafta bir gün, boyunca... Bir gün iki gün anılır da yani böyle kaç gün anılır? Ege Kayacan'a bir hafta yeter diyorum ben. İyi tamam. Çok fazla dünya için çok da önemli şeyler yaptığını söyleyemeyeceğiz ama... Bir de bizden başka radyoda pek kimsenin haberi yok. Onun farkında mısın? Herkes hayatını yaşıyor. Hayatını yaşıyor. Bir biz o da 5 dakika falan bir üzülüyoruz. Ondan sonra ya işte o da yılların verdiği alışkanlık canım. Yani işte kokusu silmiş buraları. Onun kokusunu temizletmeye çalışıyorum. Hayır o tarafı silmiş olabilir. Evden eşyalarını falan çıkarttık. Bu stüdyonun bu tarafında kokusu da yok. Aha, işte. O yüzden ben onu da hissedemiyorum Fahir. İşte sen karşında şeyini düşün. Ben orayı merak etme yakında karanfilli fotoğrafını koyacağım. Siliyetini. Siliyet halinde görebileceksin. Aa yeni şey çıkmış bak o onu hem şimdi haberle sanki veriyormuş gibi olacak da alakasız hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Ne çıktı? Üç boyutlu üç boyutlu fotoğrafik hafıza. Bak şimdi nasıl bir şey biliyor musun? Dijital şey vardı ya bu en son mucize. Dijital çerçeve. Ginger mı? Hı. Dijital çerçeve oğlum alıyorsun içine tamam, yapıyorsun 500, fışına. 500 YTL olan. O kadar değilmiş canım 250 falan filan. İşte tamam aşağı yukarı. Şimdi 3 boyutlu mesela fotoğrafı 3 boyutlu hale getiriyor. Ve adeta canlı gibi. Mesela şöyle çok daha güzel. Büyük boyları var. Ege Kayacan mesela bir kafa fotoğrafını çek. Ki biz ona mesela ne fotoğrafı diyoruz yana profil çektin. Hı-hı. Koy onu sanki adamın büstü. Ya bir vardı zaten o. Yoktu öyle bir şey yokmuştu. Ha yok büstünü yapıyorlardı da doğru tamam. Şimdi 3 boyut haline getiriyor. Burada bir tane ördek koymuşlar. Şu. Çok güzelmiş bence. Beğendin mi? Çok güzel mi? Bir hediye. Ne kadarmış fiyatı yazıyor mu? Fiyatını söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Fiyatı açıklandığı zaman ben de size söyleyeceğim. Neyse ördek diyordun. Ördek ya biblo koymuşlar. Gibi duruyor. Her yere koyabiliyorsun. İster televizyonun üstüne koy. İster vitrine koy. Çok güzel bir hediyeymiş bence alalım. Kime, ailesine. Kime vereceğiz onu da bilmiyorum ama. Onu işte şey veririz. Ailesine veririz. Toprağa gömeriz. Çok güzel bak ne kadar düşüncelisin Oktay. Sever çünkü. Ege öyle şeyleri sever. Ege elektroniği severdi rahmetli. Sadece elektronik değil bozuk elektroniğin hastasıydı benim bildiğim. Ben evdeki şeyi de getireceğim. Bozulmuş olan tost makinesini de rahmetlinin şeyine koyacağım. Toprağa mı? Toprağa. Zaten öyle şey yaptılar. Ayak parmakla. Öyle çiğnemiş falan derler ya. Öyle tost makinesiyle öyle kapatıp gönderebileceğiz. İçim bir şey oldu Fahir. Ama hakikaten sabah sabah daha güzel. İnsan bir hoş şeylerden bahseder. Bahsedelim. Buyurun bahsedin. Biraz da siz bahsedin. Niye bahsetmiyorsun? Madem böyle bir imkanınız var. Bahsedelim. Madem çok özür dilerim. Bu imkanınızı neden kullanmıyorsunuz Oktay Bey için? Şimdi yine her salı olduğu gibi değişik gündem maddelerini ele alacağız. Çünkü, değişik gündem. Çünkü haftanın diğer günlerinde ne yapıyoruz? Biz ön sayfa haberlerini veriyoruz. Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz. Ama yalnızca salı günleri. Üstelik dün söylediğimiz gibi 15 Temmuz salı özel bir gün olduğu için. Bugünlerde değişik. O yüzden ilk haberimiz Dünya Güzellik Yarışması ile ilgili olmalı diye düşünüyorum. Ne dersiniz bilmiyorum. Gerçi önceki gün... Ben off dedim de o şeyden dolayı off dedim. Venezuelalılarda herhalde bir şey var abi, bilmiyorum bunların bir, ben oranın bir araştırma merkezi falan tipi bir yer olduğunu düşünüyorum. Yok, bugüne kadar Venezuela'dan hakikaten sadece adam çıkmadı be. Geliyor. Vallahi Venezuela'da yani şimdi ben böyle ama ağzımı tuttu. Dinler minler duyar. Dinlerler. Ya. Ablam dinlerler. Allah'ım. Venezuela'dan pek çok adam da çıktı da yani 1-2. Kainat güzeli yarışmasını 5. kez Venezuela kazanmış. Ayıptır söylemesi demiş. Kimsenin de zoruna gitmesin demiş. Vallahi hemen yine senin gibi düşünen birçok kişi var. Ya bir şey söyleyeceğim. Venezuela kadınlara neden bu kadar güzel? Şimdi Venezuela erkeklerine ben bir tek şey hatırlıyorum. Ben hiç Venezuela... Alvarez diyeceğim de ne o... Hugo Chavez. Ha, Alvarez değil, Hugo Chavez doğru cevap olacaktı. Hugo Chavez'i görüyorum. Onu da ben bir eski kazayla hatırlıyorum. O ilk başkan olduğunu 5 gün üstünden çıkarmadığı bir kaza vardı. Hmm, evet, koltuk altları pis kokmuş aslında. Ya hayır, zaten sünmüştü her tarafı. Sünmüş mü? Sünmüştü, pantolonun içine sokuyordu. Venezuela dilinde sünmek diye bir şey olmadığı için ve o zaman, bence önemli değil. Soğan sünmüştü, kazak sünmüştü. Bir de pürçük pürçük olmuştu sizin deyiminizle. Doğru. O haliyle hatırlıyorum. Hani kaza geç. Tiftimiş kazak. Evet, tiftimişti. Tiftimiş. Oktay, tiftimiş dediğin tavuk değil bu. Tiftidir. Hayır, tavuk ütülür. Tavuk tiftidir. Tavuk ütülür, ütülür. Aynı zamanda ütülür. Önce ütülür, sonra tiftidir. O öyle bir adet vardır. Mesela bilye oynarken de ütülürsün veya ütersin ama o başka bir şey. Çok güzel. Başka kullanım alanları varsa onları da lütfen. Şimdi evet. O adamı hatırlıyorum. Tamam. Yani tamam, kaza bir kenara da. Tip benim için öyle. Venezuela hani bir iki herhalde birazcık oyun yani... Ben anlayamadım tam ne demek istediğini. Yani nasıl oluyor da oluyor abi, erkekleri bu kadar... yani normal kazaklı bir adam. Evet, onu normal diyorsun. Kazaklı bir adam. Ya kadınlar ne güzel böyle bikinili mayolu falan, çok güzel oluyor yani, çok güzel bir şey. Bikinili mayolu. Bikini mayo falan giyiyorlar. Kadınlar böyle, Venezuela kadınları geliyorlar böyle ellerinde soğuk su şişeleriyle böyle. Bikiniler, mayalarla geliyorlar, çok hoş. Anlatsana biraz Oktay. Anlatayım. Venezuela güzelleri 5 kez kainat, 5 kez dünya. Of, dur. Bir of. Saniye ya, dünya ile kainat biraz, ne farkı var? Bak, kainat evren diye düşün. Nereden, yani, nereden geliyor? Kainat evrensel küme. Dünya daha doğrusu içinde bir güneş sistemi gibi düşün. Yani hayır, şunu ben daha net sorayım Fahir. Kainat güzellik yarışmasına, dünya güzellik yarışmasına farklı olarak kim gidiyor? Ya çeşitli gezegenlerden katılıyorum. Onlar biraz ecik bücük ya. Onlar hemen elemelerde gidiveriyorlar. Ben bir 10-15 dakika seyrettim de hiç öyle ecik bücük yoktu. Kainat güzellik yarışmasında mı? Yani orayı çıkartmıyorlar insanlara tiksinir falan diye. Şimdi göndermişler Mars'tan falan yamuk yumuk bir sürü. Onların tabii estetik anlayışını da böyle şey yapmamak lazım ama bizimkiyle bağdaşmıyor herhalde. 5 kez de Miss International tacını evlerine götürmüş Venezuela güzelleri. O zaman evlerine deyince hemen önüne, evlerinin önü boyalı direkt. Abla onu bir çalar mısın Türay'cığım? Ne oldu Öykü'yle Berke? Başlayacaklardı TRT'de. Başlayacaklarmıştı. Ne oldu? Ha? Evlerinin önü boyalı direkt diye program mı olur ya? Hayır, lütfen güzel yarışmasına bakabilir miyim? Bana hareket çekiyor Türay. Kızım bana hareket çekme, hareketin kralını çekerim. Reklam meklamsa söyle insan gibi bize, tamam, böyle el kol hareketi yapma. Sinirlenme Fahir, dur. Bir reklamları diyeyim, ondan sevgili sonra yeniden devam edelim. Vallahi sizin yüzünüzden el kol hareketi yedim bu yaştan sonra ya. Ağrıma gidiyor, vallahi zoruma gidiyor. Sizin yüzünüzden derken? Siz dinleyesiniz diye hazırlamış Türay. Evde annesi yapmış, o da getirdi, ne yapayım ben yani. Koy çocuğu. Buyurun o zaman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vallahi çok güzel. Bu şarkıyı her dinlediğimde 45 yıldır falan dinliyorum. Tüylerim hala ilk günkü gibi diken diken. Ve biraz tüylerin, aldırmama rağmen tüylerimi. Tüylerin ilk gün diken diken mi oldu senin? Anlamadım ben orasını. Sen özelime girme Oktay. O kadar özel, o kadar da uzun boylu değil lütfen. Tamam peki. Fahim. Tüylerim sen yani. Evet. İstersen. Şimdi. Buyurun. Dün melek yavruları olan bir çiftten bahsetmiştik. Sevgili Angelina Jolie, sevgili Brad Pitt. Bugün tabii ajanslara yavaş yavaş düşmeye başladı. Dökülmeye başladılar. Fotoğraflar mı? Yok. Neydi? Fotoğraflar değil de gene bir bunların göbek bağı ile ilgili bir sorunu var. Hollywood'un öyle bir sıkıntısı var. Hakikaten galiba. Nereye atıyorlar? Atıyorlar derken gömüyorlar. Atılır mı? Öyle diyorlar ya, Tom Cruise hiç atılır mı? Göbek bağı hiç atılır mı yeğeniz? O yedir en güzel şey. Doğru. Bunun bütün besleyici kısmı burada. Hatta Tom Cruise o çamçuk ağzı karısı gibi de şey demiş. Çiğ atılmasın doğru diye yedim. Öyle yoksa atılacak demiş. Eskilerin zaten eski Hollywood yıldızlarının bir lafı vardır. Evet. İyi göbek bağı atılacağına kötü mide yırtılsın derler. Hani çok yedim ben bugün, çok göbek bağı yedim, bir tane daha yiyecek halim yok diyenlere bir lokma da öyle verilir tekrar üstüne tatlı bravo, niyetine. Bravo Fahir. Brad Pitt kesmiş göbek bağını. Kesmişti. Kesmişti. Doktor Michael da şey demiş. Doktor Michael da bunların Michael ebesi. Michael ne uyduruk bir doktor bu ismi ya. Doktor Michael. İyi günler efendim, ben Doktor Michael. Adamın doktor olduğundan şüphe ederim. Doktor Michael denir mi ya bir doktor? Doktor Taceddin. Bir bak nasıl ağzını dolduruyor adamın. Doktor Taceddin. Taceddin. Bak Doktor Michael. Doktor Michael iyi günler. Ben Doktor Michael ebeyim. Yani ebeyim derken aynı zamanda tabii çocuğun nesi olmuş oluyor? Ebesi olmuş oluyor. Bir şekilde. Doğru. Zaten doktor için yani kadın doğum için şeyden. Şimdi bütün kadın doğumcular üstüme meşalelerle gelmezler değil mi? Şaka yapıyorum. Gelirlerse ben demedim. Söyle. Hangisi söyledi? Şu. Neyse işte Doktor Michael'ın açıklaması var. Adeta asistanım gibiydi. Hatta orkestra şefi gibiydi. Hatta tane... bizim tüpçüye benziyor. Tipi de aynı bizim tüpçü. Ah demiş, bu... demiş burnundan düşmüş. Kaç tane doğurdu Angelina Jolie? Angelina 3 tane çıkarmış. Bana mısın demiş. Hayır şimdi 2. Ve önce... şey demiş 3 tane daha çıkarırım şerefsizim demiş. Herhalde narkozun etkisiyle. Yani narkoz da veriyorlar mı kadını bilmiyorum. Doktor Michael şey demiş hatta. Ne biçim konuşuyorsunuz ya şerefsizim şerefsizim diye. Kaç tane doğurdu da kaç, ne kadar tecrübeli hakikaten bilmiyorum. Anam 3 tane doğurdu seni beni de doğurur öyle söyleyeyim sana. 6 tane çocukları var bildiğimiz kadarıyla. 3'ünü kapa o parmaklarını. İkisi şey 3'ü şey mi? 3'ü öz 3'ü ama hiç ayırt etmemiş. Edinilmiş. Hiç ayırt onları etmemiş. Ayırt etmeye gerek yok zaten renklerinden anlaşılıyor. Biri Kamboçyalı biri Cenci benim bildiğim öbürü neydi? Öbürü de Hindu'ymuş. Öbürü de Hindu'muştu. O seviyorlar bunlar demek i̇yi, ki öyle. Hayırlı olsun. Çeşitliliği hayırlı olsun. Kutsamak. Aile bir araya geliyor. Hey. Bir çocuklar kendi dillerinde acaba bir şeyler konuşuyorlar mı onu bilmiyorum. Zaten şu kadarken almadılar mı onları? Şu kadarken derken kedi boyutunu gösterdi nokta. Küçüktü ben hatırlıyorum o şeyi. Ay onları sen şimdi gör. Nasıl body body yürüyor? Body body. Canım. Canım. Peki. Merhaba canım. Çok teşekkür ederiz bu haberlerini de verdiğiniz için bize. Bir haber vereyim ben müsaade ederseniz. Ay ben bir tane daha vereyim dur bu da çok güzel. Ver, küçük haberler kapsam. Araya girersem sonra şeysi bozulur. Tamam. Rusya'da bu lazer gösterileri var ya hani böyle point set ne point? Point set şey diyesim geliyor. Lazer point. Lazer point. Aradığın kelime bu mu bilmiyorum ki bu biraz o var ya geldim. O birinin gözü 30 kişi kör olmuş. Hadi canım. Geçeceğim abla. Geçeceğim. Geçici kör olmuş. Kimse kimsenin gözünü tutmasın. Gerçi onların artık şeysi kalmadı herhalde. Ben ortalarda zor. Bir şeyi çok özlüyorum. İki tane mıknatıs vardı ya böyle. Hap gibi. Atıyordun havaya. Jum jum jum jum jum. Hatırlıyorum. Onların bir tanesi onlar ne var oldu? Bende. İşte bir tanesi kayboldu. Bir tanesi duruyor. Ege'lerde ben bir gördüm. Oradan çalabilirsin. Buzdolabı işte, şeysi. Tamam işte benden aldı Ege onu. Şerefsiz. Ben iki çift almıştım çünkü. İki çift almıştı. Oktay'ın tek çifti kaldı. Bir onu çok özlüyorum. Bir o lazer point'le şu Maltepe pazarını kapattılar. Vallahi çok moralim bozuluyor benim. Doğru. Eskiden bir de bunları rahat rahat bulabiliyordum. Ben nerede? Koca büyük marketlere gidiyorum. Giriyorum içeriye. O jiv jiv jiv ve şeyi soruyorum. Ve herkes yüzüme şey bakıyor. Lütfen. Onu tarif de edemezsin ben size. Nasıl anlatıyorsun? Böyle jiv, jiv, şöyle jiv, jiv, diyorum jiv. Ben. Şöyle elimle gösteriyorum. Sen anladın mı Turay? Böyle yumurta gibi iki tane şey vardı. Lan yumurta yuh Oktay ne yumurtası? Parmağını kesin. Şekil olarak yumurta boğumuna. Da yani küçücük böyle parmak. Yumurta da değil canım. Daha böyle uzun. Niye? Onun yandan. Şey eliptik işte ya. De yani yumurta biraz daha küresel onun yanında. Doğru. İki tarafı da bir tarafına benzer bir şeydi böyle küçük bir şeydi. Böyle havaya atıyordun. Havaya atıyordun iki mıknatısı. Onlar birlikte tutuşuyorlardı. Bir şey viş viş viş yapıyorlardı eline düşen. Turay sen ne biçim bir dünyada yaşıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne tip filmler mi seyrediyorsun? Ne tip filmler mi seyrediyorsun? Hadi Hollywood. Bakalım bu soruya cevap ver bakalım. Ne tip filmler mi seyrediyorsun? O tip filmler mi seyrediyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum. Seyretmiyorsun. Peki şey vardı sen onu hatırlıyor musun? Bu bir tane ip. Ortası delik bir jilet gibi bir şey ama plastik. Evet. Diye böyle çekerdim. Onu evde çekerdim. Yaparsın ya. Onu. Hayır şey... yapamadım ben kaç kere uğraştım. Ben o çok kolay. Çocukken çok sevdiğim aletlerden bir tanesiydi. Al bir tane şey düğmeyle yap. Düzgün büyük palto düğmesi. Oluyor mu? Olma mı? Ama o ipin özelliği vardı. Böyle eskiyordu oğlum, falan. Oğlum onu vuracaksın çift taraflı. Bak ben sana aynı sesi de yaptım. Vuracaksın mı? Vuracaksın dedim onu çift taraflı. Onu bana bir yapar mısın? Sağ elin saat yönünde ilerlerken tamam. Sol elin aksi istikamette yani saat yönünün tersi istikametinde Ya da birini sabit tut, öbürünü müteharik halde devam ettir. Anlamadım da neyse sen sol onu elin sabit, sağ elin müteharik herhangi olsun. Herhangi bir iple oluyor mu yani, onu söyle bari en azından. Yok. Kırlent olması lazım ama. Hayır, böyle esneyen bir ip mi olması lazım? Esneyen nameler. Peki şey vardı, helikopter. Helikopter, ondan bir görmemiştim. Hatırlıyor musun böyle avuçların arasında kaydırıyordun, uçuyordu. Aa, onun şeyini gördüm. Daha gelişmiş modelini gördüm. Niye artık öyle oyuncaklar yok? Var var, gördüm diyorum ya. Hatta onu böyle şey yapmışlar. Gelişmiş daha mekanik deneyim. Hale dişlilerin arasından falan böyle bir plastik şeysi var. Vun diye çekiyorsun, o zız havalanıyor. Helikopteri diyorsun. Çok güzelmiş. Nerede bulabiliriz acaba onları? Onları mı? Hmm. Vallahi sağda solda çocukların önünde görürsen kap. Hemen. Ben be, aa bak bu böyle bizim zamanımızda falan dersin. Sizin mahallede çocuk var mı? Bizim mahallede apartmanda falan. Oğlum bizim yok. Mahalle değil, bizim site ya. Bizim sitenin çocukları biraz şey ya, zayıf tırt. Bütün de... meyve ağaçları yıkılıyor meyvadan. Bir tane hükman bir... Senin canın onlar... çekiyor, adamlar gidip toplamıyor. Vallahi onlar hamken yenir. Bütün esprisi, hiçbir tane adamda da bir şey görmedim. Bir, şunu dalından yiyeyim. Şey bostan istiyor. Var mı faizin orada? Var, arka tarafta bostan var. Benim bahçede domateslerim bu kadar oldu. Organik tarımım hızla devam ediyor. Hadi canım. Tabii canım. Ben geleyim oraya bir gübre atayım da bir hormon vereyim de. Kendi gübreni lütfen başka yere. O, lütfen abla. Organik tarım projem bir yatsın. Organik tarım projem... Oktay'ın organik atıkları yüzünden sona erdi. İnorganik. Pardon abla. Evet. Atıklar. Ver yavrum. O zaman bir haber de ben vereyim. Amerikalı uzmanları biliyoruz. Bilmez miyim? Hepsini tanırım tek tek. Tabii. Bak, Arizona Üniversitesi'nde Cem Vardar. Ondan sonra New York State Üniversitesi'nden Cem Adıyaman. Efendime söyleyeyim. Gene bak, ben bütün Amerika'da... Bir yerden okuyormuşsun gibi, hepsi Cem. Bunların hepsi benim tanıdıklarım. Amerika'daki tanıdıklarım. Bilim insanları bunlar ama. Doğru söylüyorsun. Aynı zamanda gönül insanları ama. Doğru söylüyorsun. Çocuklar sadece bilime vermemişler. Hayatın zevklerinden kendilerini mahrum etmemişler. Bilimden kazandıkları parayı New York'un gece hayatında hayvanlar gibi harcıyorlar. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Ben özellikle seni tebrik ederim. Soho'ya gitmişti. Evet, anlat. Şimdi uzmanlar, Amerikalı uzmanlar 2050 yılına kadar böbrek taşları vakalarında... Vaka mı? Oktay vaka. Doktor Bey, yeni bir vaka geldi. Vaka. En az sizin vaka. %30 artış beklediklerini dile getirmiş. %30. Peki sebebi ne? Çilek. Çilekleri yıkamadan yiyorlar ablam. Onlar da kumlu kumlu. Bütün böbrekleri oturuyor. Böbrekleri oturan o kadar o kadar düşsün ki, o kadar düşsün ki. O kadar düştüm ki Oktay. Aha buralardayım bak. Yerlerde. Aa, Texas Üniversitesi'nde yapılmış. Ha. Texas Üniversitesi'nden Tolga'yı tanırım. Tolga'nın da soyadını bilmem ama. Doğru söylüyorsun. Yazın. Texas Üniversitesi. Tolga. Küresel ısınma abicim. Ben sana böyle net söyleyeyim. Küresel ısınma kum mu yapıyormuş? Böbrek taşı yapıyormuş küresel ısınma. Ya yiyeyim böbrek taşını ya. Çok özür dilerim. Yiyeyim mi? Ne biçim? Mecazi anlamda Oktay. Bundan sonra biliyorsunuz. Gerek kullandığımız kelimeler vaka, gerek mecazi, gerek yiyeyim. Bunlar hep tekel büfesinin önünde konuşurken yaptığımız. Ama yorumda. Abi çok özür dilerim ya, böbrek taşı biraz. Öyle demişler abi, üniversite ismi de veriliyor. Oktaycığım sen de safsın, anam çağırıyor diyenin peşinden de gidiyorsun, babam çağırıyor diyenin de peşinden giderim gidiyorsun. Giderim ben. Ben giderim. Ben o yönümü çok, o saf yönümü çok seviyorum. İçindeki o saflık hiç ölmesin de, sıcaklık nasıl, bana bir açıklar mısın? Sıcaklık arttıkça, küresel ısınma arttıkça ne bana oluyor? Bana bunu bilimsel olarak açıkla. Su tüketimi ne oluyor? Su tüketimi azalıyor. Değil mi? Buyur mu? Su tüketim. Niye? Buyurun mu? Buyurayım. Niye oğlum? Hava hararet yaptı, çay içiyorum. Ben su içmiyorum, çay içiyorum. Çay çünkü harareti alıyor Oktay. Ya. Veya karpuz yiyorum. Evet, karpuz. En güzeli karpuz. Su tüketimin yine de azalıyor senin. Sen karpuzu ye istediğin kadar. Karpuz suyun yerini tutar mı? Tutar. Tutmaz. Uleni oğlum, %95'i su. Uleni oğlum. Su olsun da karpuz suyun yerini ne yapmaz? Tutmaz ablam. Su tüketiminin limonata azalması... olabilir mi hocam? O da aynen, güzel. Güzel ya. Limonatalar yapılıyor artık. Limonata belki olabilir, evet. Ama limonata da küresel ısınmadan etkilenecek. O gelecek hafta vereceğimiz araştırma sonucudur. Şimdiden sen onu verdin Fahir maalesef. Su tüketimin azalması sonucunda ortaya çıkan böbrek taşları içme suyu sıkıntısı olan bölgelerde daha çok görülecek. Bir dakika Oktay, şimdi su içiyorum. Evet. Kabahatim geliyor haliyle. Evet. Ben bu kabahatimi evet. Doğal kaynakları evet. Yıpratmadan yapıyorum. Evet. Sonra bir şekilde o yolunu buluyor. Doğal kaynaklara karışıyor. Benim böbrek taşlarım nasıl bir şeyle mantıkla yapıyor? Su tüketimi arttıkça böbrek taşı hayır yiyor. Artmayacak ya, azalacak azalacak. Sen suyu az tükettikçe dünya olarak... Sen sadece kendinden düşünme. He. Sen karpuz yiyorsun ama senin komşun Mesela yemiyor. Yemiyor, evet. Küresel ısınma var biraz. Ben de ona diyorum ye diyorum. Ben kendimi alınca ona da götürüyorum. Ye diyorum, yemiyor. Yemem diyor. İşte demek ki. Ye diyorum, yemem diyor. Herkes komşusunu kollarsa böylece küresel ısınma. Bak ne güzel küresel ısınmaya herkes önlem olsun diye bir garip bir çözüm bulduk. Sen hemen ya. Şöyle hemen yaz bu. Who muydu? Dünya Sağlık Örgütü. Who'yu ara. Çocuk Greenpeace'i ara. Bildiğimiz şeyle. Bir yeri daha ara. Bir yeri daha arayayım. Şey mi? Devlet Malzeme Ofisi'nde orada ihtiyacımız tamam. Olabilir. Ara bunları. De ki dünya küresel global falan ısınma falan fıstık de. Açıkla. Herkes komşusunu ve bunu da şeylerle slide gösterisi halinde yapacağız. Bakın burada komşusuna sahip çıkmamış Afrikalıları görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Kim kime bir... dumduma. Ve görüyorsunuz kuraklık içinde çocuklar ben şey yapıyorlar. Ben sana slide makinamız yok. Hayda. Ulan var ya bak. Slide makinesi şey... Tepegöz müydü? Yok. Tepegöz diye bir şey var mı ya? Hala, hala var. Tepegöz diye var. Hala var mı? Üniversitelerimizde Tepegöz macerası hala devam ediyor. Üniversitelerimizde nasıl, Tepegöz. Nasıl anlatsana o Tepegöz hala nasıl? Biz çünkü güzel... ona 100 yılın teknolojisi diye bakardık. Çok güzel film ismi yalnız ha. Tepegöz. Üniversitelerde Tepegöz macerası. Ama o şey gibi. Bir Tepegöz'ün maceraları. Yazı dizisi gibi. Üniversiteye gelişi. Ha işte. Hangi bölümlerde kullanıldı? Öğrenciler nasıl davrandı bir falan. Bir Tepegöz'ün bakışından bilim şey. Bravo. Eğitim hayatımız. Bravo. Türkiye'deki eğitim hayatına bir Tepegöz'ün bakışıyla Tepegöz. Bir de orada tırnak içinde onu da yaptı. Altına da kalın border tak ver. Çok güzel ya benim galiba içimde bir şey sistem geçmeye başladı. Sistem mükemmel ya. Sistem var ya tıkır tıkır çalışıyor. Evet sistem mükemmel çalışıyor. Evet. Aa bak petalar gene kafese girmişler. Petalar dediğim petalar. Bir devlet malzeme ofisi gibi bir şey değil mi benim petalar, anladığım? Petalar, petalar. Hayvan hakları savunucusu ha? Petalar. Ha. Onlar bir seviyorlar ya. Hele yazın onların en sevdiği mevsim yaz. Kışın falan soyununca böyle bir şey oluyor. Kötü oluyor da. Hepsi çünkü ondan sonra ertesi gün oraları buraları tutuluyor. Bir de o pretoliste edeceğim diye millet böyle bir bunları taciz ediyor. Şimdi şeye girmişler. Kafese girmişler güzel. Bu tavukları yiyenleri protesto etmek maksadıyla. Tavukları gerçek biçler biziz falan diye böyle esprilerle. Çıplak çıplak petacı kadınlar. Çıplak mı girmişler kafese? Çıplak petacı kadınlar. Oktay biraz onu anlatsana. Çok zevkli. Bu film çıplak petacı kadınlar. Dilini dışarı çıkardın demin benimle konuşurken. Bir ürktüm ben. Piriç öyle olmaz böyle olunur. Hadi bizi de yiyin falan diye öyle. Ben dedim ya ne biçim insansınız ya. Yapmayın böyle şeyler lütfen ya. Ya bu kadar. Ya bu arada benim en çok bunlar bir tarafa da. Demin moralimi bozan sevgili dinleyiciler ya. Bütün asaplarım bozuldu ya. Demin gazeteyi açtım. Alişan'la aynı tişörtümüz var ya. Sül kardeşiz tişört anlamında. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya? Alişan ya. Ben kendi moda anlayışımı vay. Tamamen değiştiriyorum. Artık soket çoraplarımı çıkarıyorum. Ya şöyle short düşün sen niye, sen niye değiştiriyorsun? Bence senin değiştirmen gereken bir iki ufak nokta var. Ne? Bir o şeyli pantolonunu bilekten bağcıklı olan pantolonunu değiştir. Onu bir giyme bundan sonra. Evet. Anladın evet. Değil mi hangi pantolonun olduğunu? Evet. Bileklik böyle bilek kısımlarından bağcıklı şey var. Onu bir giyme. Kabahatimi yaparsam kaçmasın diye. Artık ne düşündüysen bilemiyorum. Evet. O teknolojiden bir vazgeç. Bir de şu üzerindeki mesela tişört güzel de. Ha. O neden simli? Ha, prenses neden... tişörtlerimden vazgeçeyim. Abicim her şeyden simli? Vazgeçiyorum da prenses tişörtlerinden vazgeçmiyorum. Baksa sim var o adamın üstünde. Sim değil onlar tişört. Swarovski canım. Küçük Swarovski derim onlar bir. Swarovski diyen dilini eşek arası soksun sitende. Swarovski'ymiş. Ay işte böyle hayat gelip güzel, geçiyor. Güzel. Hadi. O yüzden sen değiştirme Alişan değiştirsin. Güzel biz bir şey yazalım mektup yazalım Alişan'a. Dear Alişan. I protest you. Bir şey daha söyleyeyim ben hemen vaktimiz var mı? Var var ya olma mı bir yani. İki dakika hepimiz. Şimdi şöyle bir haber var önümüzde. İktisatçılarla psikologların ortaklaşa yürüttüğü bir araştırmaya göre bir sonuç çıkmış. Bugün bir iki gazetede var. Sonuçlar açıklanmış mı? Sonuçlar açıklanmış. Ha. Zaman. Zaman. Her şeyin ilacı. Allah'ım. İktisatçılarla psikologlar bir araştırma yürütmüş ve sonucunda bunu çıkarmışlar. Yani... sevgi miymiş? Sevgiymişti. Sevgiymişti. Yani biz de bir şeyler araştırabiliriz. Ya sıcaklığın en güzel şeyi araştırma bence. İnsanın bütün hararetini alıyor. Hakikaten ya bir araştırma yapsak. Mesela ondan sonra da şey yapsak. İşte tepek şeyimiz yok Oktay. Slide makinamız yok. Her şeyimiz tamam. Da... Slide makinamız yok. Onu nereden bulabiliriz? Benim bir slide'cim var Oktay. Ramazan. Onu arayalım istersen. Ramazan. Bana bir slide makinesi lütfen. Biraz. Evet. ya, ya araştırma dediği şey bu kadar ayağa düşmesin artık. Oktay ya. Bu. Biri bir şey yapsın. Sert eleştiriler yapma lütfen. Araştırmayız lütfen hayat. Zaman her şey. Oktay birisi Oktay'ı durdur. Abi zaman her şeyin ilacı diye bir araştırma sonucu oldu. Oğlum işte para mutluluk getirmiyor. Ay o yine bununla niye ya? Zaman her şeyin ilacı. Her şey diye bir şey mi olur araştırma sonucunda? Zaman her şeyin ilacıdır ablam. Merhem yani, tipi bir şey. Ben sana söyleyeyim. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır bile. Bundan daha güzel bir araştırma sonucu olabilirdi. Oğlum ben onu... Benim canımı sıkan nokta Haybe'ye söylemedik ki o dünya üzerinde söylenebilecek en önemli sözlerden bir tanesi. Yani bunu ben artık çünkü aksini düşünmek dahi istemiyorum. Türay, sen... Bu kızın kilitlenmesini bayılıyorum. Bir dakika. Birileri girdim şimdi. Kontrol alt dedi. Tekrar başa sarıyorum. Hayır çünkü dinlememiş ya da dinlemiyor. Bir yerini kaçırmış hissi yaratıyorsun adamda. Sen diye birine durup dururken sorunca adam, yani manyak mı bu adam ya da ben mi acaba bir yeri kaçırdım veya ben mi manyağım diye böyle. Evet. Niye dinlemiyorsun? Derste dinleyeceksin Türay. Lütfen şimdi hazırladığımız küçük bukle şeyi gir. Hayır yaşlanıyorsun abi. Türay ya. Ne ya? Türay işte. Turgut'un turu, Ayten'in ayı. Hepsi bir araya gelmiş. Aa ağzın. Öyle mi? Ne ismi ben bilmiyorum. Ne isminden anlamış sen? Öyle annemle babamın ismi. Nereden bileceksin? Ben biliyorum oğlum. Babasının adı Türgüt değil ki. Doğru söylüyorsun. Evet. Ben. Ablam güzel bir şarkıydı nihayetlendirelim bu geceyi. Bu geceyi mi? Ben gidip biraz öfeleyeceğim kendimi. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Ay. Günaydın. Günay dın dın dın. Günaydın. Ey Güney. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da. Evet. Modern yaşamlar devam ediyor. Modern yaşamlar, modern köşesi. Zamanlar diyoruz değil mi? Modern yaşamlar köşesinde bu hafta sana bir sorum var Fahir. Sor ablam. Müsaade edersen onu sor. Sor. Ha, sor demiş miydim? Bir devlet başkanı veya başbakan veya cumhurbaşkanıyla bu bak kişi yemek yiyecek testi. Olsam evet, kimle? Yemek yiyecek olsan. Bak bu kişinin hakkında çok önemli bir şey. Kiminle yemek yerdi? Sarkozy. Peki soruyu şöyle değiştiriyorum. Bir devlet başkanı, başbakan ya da cumhurbaşkanı. Ona da şöyle derdim. Bana da mı Sarkozy derdim? Yemek yeme fırsatım var. İlk aklına gelen devlet başkanı hangisi? Şu anda. Onu söyle. Sarkozy. Evet. Ona da çünkü o yemek zaman biraz düşünerek cevap verebilirsin. Berlusconi derdim canım. Ya ama ben Sarkozy ile yemek isterdim hakikaten. Peki baş başa mı yoksa Carlo Bruni de gelsin mi? He Carlo Bruni de gelsin oradan çıkar böyle beraber. Carlo Bruni. Hayır çift olarak mı yani çifter mi yemek yiyeyim? Niye canım Carlo Bruni ile ne şeysi var? Öyle oluyor çok, bak. Çok şimdi... istersem Carlo Bruni'nin internetle www.carlobruni.com oradan ben istediğim gibi şeylerine bakarım. Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin hükümet ve devlet başkanları toplandı ya. Ya o toplantının tam adı bu mu? Akdeniz'e kıyısı olan. Evet. Ya bari daha güzel bir isim koysaydınız. Havalı bir isim koyun. Bilmem ne zirvesi falan. Var mi? Akdeniz için birlik zirvenin adı. Ha, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin yani oradan bizim birazcık kıyımız var da. Ne biçim bir isim koyuyorlar ya? Varsa olacak. Kıyınız var mı? Var abla. Gel. Abi şöyle düşün. Şimdi sen bir yemek versen evinde. Mesela bir grubu da çağırmayı düşünüyorsun. Evet. O grubu çağırırken. Çamlı sitesine komşu siteleri. Çok isteyen başka bir site var. Onu gelmeyin mi dersin? Gelin dersin. Eğer komşuysa. Eğer komşuluk ilişkisi. Akdeniz'de herkesin kıyısı var. Al sana ben herkesin sana söyleyeyim. Herkesin derken? Bir sürü yerin kıyısı var. Bütün Kuzey Afrika'nın da Akdeniz'e kıyısı var. Tamam. Ona bakacak olursan. Tamam ben sana güzel bir bu cevabından dolayı. Çünkü Sarkozy'yi yemek istiyorum dedin. Güzel bir Atlas. Büyük Atlas. Alacağım ablam. Bu arada Sibel Tüzün yeni albümüne hazırlanıyor. Yeni albümüne. Bomba Sibel gibi bir. Deyince, aklımıza ne geliyor? Her albüme bir imaj kampanyası. Aklımıza geliyor. Aa, şimdiki ya. Fena olmamış ama Zeyna tipine dönmeye çalışıyor. Gördün mü? Gördüm. Hmm. Gördüm. O kadın biraz iriceme ya Sibel O kadın Tüzün. Diye bahsetme lütfen. O bir Sibel ana. Evet. Sibel ana. Sibel ana bir kadın ya. Yani iri bir kadın ya. Evet. Maşallahı var ya bir de yaş ilerledikçe böyle maşallah kazulet gibi oldu. Yani var ya. Aç telefonu diye şarkısı varmış. Valla ne açarsa açsın da ben artık bir sonraki albümde de onu çok bu son ulaştığı son noktadır. Yani daha bir sonraki albümde onu daha hanım hanımcık, daha böyle ton ton. E oldu daha hanım hanımcık, daha ton ton da oldu. Bağlamaz beni klibini hepimiz hatırlıyoruz. Bağlamaz beni dediğin her bağlamaz anlamındaydı yani. Evet, orada da ton ton bir hanımdı. İşte hanım öyle bir şeye geldiğinde ben o albümü ilk gidip alan ben olacağım. Ama bu haliyle ben hala 70 yaşındayım, hala seks epeliten var iddiasıyla ortaya çıktı. Şey diyor ya işte bir tane doğurdu hala çatlağım yok falan diyor. Doğru. Şimdi o zaman madem sen Sibel Tüzün dedin. Ben de sana herkesi itfaiye meydanına davet ediyoruz o zaman. Avril Lavigne desem. Bir daha o kadının parçaları çalmayacak bu radyoda. Duydu mu beni Turay? Neden? Neden Avril Lavigne'in affedersiniz kaseti çıkmış? Hadi ya, itfaiye meydanında satılacak tipte bir kaset. Evet, müzik marketlerdeki kaset değil. İtfaiye meydanında satılacak kasetlerden. Aa. Porno. Rahatlıkla gidip Avril Lavigne. Hocam Avril Lavigne var mı? Yok. geldi yeni geldi. Bak çok güzeldi. Ayakırca var, şey var diye. Onlar unutuluyor ya. Onlar unutuluyor. Yani i̇şte o yüzden onlar zamanla geçiyor ama bu kendisi çekmiş ama zaten öyle bir şey var. İnsanların bir özel hayatı var, bir de özel zevki var. İşte bu da bazılarında zevk oluyor. Kendi kendini çekmiş. İşte kimisi kendi kendini çekiyor. İnternete de kendisi mi vermiş? İnternete mi? Hı. Yok, itfaiye meydanına özel gitmiş vermiş. Orada bir tane dükkan var, anlaşmalı oldu. Ona gidiyor mi? Kendi getirmiş. Al demiş. Orada Osman abi var. Geçen sene Osman verdi. Abi demiş. Al bunları demiş. Güzel. Pazartesiye demiş yeni siparişleri bekliyorum diyerek ayrılmış. Ülkemize sık sık ziyarette bulunuyor Avril Lavigne. Doğru gelmişti. Gelmişti. Ondan sonra bu birincisi. İkincisi bak buna çok üzüldüm ya. Çok tatlı bir aslan yavrusu var. Ona ev aranıyor. Böyle gazeteye artık öyle ilanlar vermiyor. Çok tatlı kedimize ev arıyoruz. 3 tane tikir. Ev kedisi, ona bir şey yapalım diye. Bir tane aslan yavrusu. Albino ama görsen pamuk bembeyaz. Eğer güzel isterseniz annesi onun terlik, terk etmiş. Terlik içinde fotoğrafları varsa eğer Fahir onları lan da bunlar bir... Bunlar şimdi aslan yavrularında terlik konsepti yok. Tamam terlik onlar olur. Direkt sepet. Postal konseptiyle başlıyorlar. Ha, postanın içine koyabiliriz doğru. Yani. Eğer sepet. İşte sepet olur. Başka bir şey olur nasıl isterseniz. Bunu isteyenler lütfen insanlık namına bizlere ulaşsınlar. 1,5 kilo doğmuş zaten 7 aslan yavrusu öyle şey demeyeyim, bakımı da çok fazla zor değil evde değildir. Size hem bir arkadaş olur, bir yoldaş olur, bir kader birliği edersiniz. Doğru. Beraber ava çıkarsınız. Nereye ava çıkılacak? Hayır, abartma ya. Tunalı'ya. Evet, Tunalı'ya çıkıyorsunuz. Ne avlanacağına bağlı tabii. Şeyler. Orada şeyler var ya. Onları falan bir şekilde hallederiz. Ama her şeyi de ben isteyeni diyorum. Ben hayvanseverleri diyorum. Oktay biz doğru anlamayız. Söylüyorsun. Biz doğru. Hayvan sevmiyoruz ya. O yüzden tam şey yani hayvan sevmiyoruz dediğim uzaktan çok güzel seviyoruz. Öyle gözlerimizle seviyoruz hayvan. Hayır, bak bana gene yalnız... el kol hareketi yapma Turay. Yemin ediyorum bak. Bana zaten böyle canı sıkkın adamın. Zaten hatta canım bir sanatçının deyimiyle canı sıkkık. Hangi şarkıdaydı o? Zaten canım sıkkık diye bir şarkı. Zaten canım sıkkık yoksun yanımda. Kimdi o? Bütün dertler girmiş bir omzuma. Hayır, seni yağmuru sürüyorum. Beklerme. Seni mutfağa sürüyorum. Gir Turay'da. Gir reklamı. Sevdiğini bekleyip. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Except for the Pope maybe in Rome. Sanki öyle sessiz sessiz söyleyince çok etkileneceğim ben o söylediklerinden. Böyle bir bu kadının kafada kurduğu şeylerden. Ne bu kadının adı? Bana mı diyorsun Fark? Neydi çünkü bunun adı? İçimden bir şeyler. Neydi bu kadının adı? John Osborne. John Osborne. Ne oldu o kadın? Öldü mü kazada mı öldü? Cin çarpmış. Cin çarpmış ayakları tersler son. Oktay'ım yedik bitirdik programı ya. Vallahi billahi ya. Ben Alican'la ilgili bir küçük bir araştırma yapıyordum Fahir. Senin içine çok ben dert oldu. Ben de Google'da diye. A diye A L yazdım. Alican çıktı bir rahatsız olmuştum. O sen misin demek ki bilgisayarında. Efendim? Alican araştırmasını neyle yaptın? Google'da yapmadın mı? Doğru söylüyorsun. Google. Yani hiç senin bu aynı tişörtü giydiniz diye rahatsız olmana gerek yok. Onu ben şimdi bir yayında söyleyeyim. Çünkü bütün kreasyonunu inceledin. Affedersin. Hiç bir başka de... bir şey tutmuyor. Donumuz yani. Bonumuz da tutmuyor mu? Hayır, hiçbir şey tutmuyor. Bir kere sen zaten oradan yırtıyorsun. Hayır. Don giymediğim için. İçin otomatikman öyle bir şey. Sürekli kız bakıyoruz diye açıklama yapan adamla sen aynı şey de düşünüyorsun ne? Ya. Sürekli kız bakıyoruz demiş. Sürekli böyle kız bakıyoruz. Ne için? Böyle... bazen böyle eve sevişmek falan onlar açıya kız bakıyoruz. Ne için bakıyormuş kız? Ya bir dizide oynayacaklarmış da onu diyormuş. Bir de bir bakışı var fotoğrafta. Pardon bir şey söyleyeceğim de Oktay. Gene al. Yani bir nokta daha tutturduk iyi mi? Evet ya. Hakikaten. Yani o zaman ben müjdeyi veriyorum. Ali Şan'la aynı. ben vereyim Fahir müjdeyi. Bir dakika dur. Evet. Ali Şan'la aynı dizide olmasa da Fahir oyuncu da çok yakında bir dizide görebileceksiniz. Sevgili. Sevgili dinleyicilerimiz, buradan ben müjdemizi vereyim. Hakikaten patlayacak da bir dizi olacak diye patlayacak, düşünüyorum ben. Patlangaç. Dizimizin adı Patlangaç. Yani tam, yani de. Tam da o değil de. Yani o yüzden hakikaten Fahir. Şimdi bak vallahi. Araştırmalarımdan şüphe eder oldum ya. Tişörtler aynı. Kariyer basamaklarınız... Bir gidiyor. Aynı. Hadi diziler bakalım doğru. Hayırlısı diyorum ya hayırlısı. Şimdi sen de yakında... Onun kankaları vardı en yakın. Biliyorsun Özcan Deniz. Bir... Bir de Mahsun. İşte benim. Mahsun burada değil ama Özcan sevgisin. Saçlar daha kır ya. Ama bak şunu söyleyeyim baştan Fahir. Evet. Hani bu Alişan'ın sizleri bir şey olayı sizleri hiç unutmayacağım. Bak onu baştan söyleyeyim. Bu Alişan'ın bir şey olayı olmuştu hatırlıyor musun? Ne? Bir eliyle bir hareket yapmıştı da. Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe miydi o? Kim olduğunu hatırlayamadım. Yıldız Tilbe. Ben onunla şaka yaptım sadece. Ha, böyle yapmış. Hayır ya öyle değil. Sen de bozulacaksan bak. Sana baştan yapıyorum bütün hareketleri. Ondan sonra yarın öbür programı kapatıyoruz tamam. Şey yapmayın. Yok kapatmayalım. Bu saatte kapatmayalım. Bence kapatmayalım. Öyle bir şey. Yani o yüzden bunlara dikkat et. Çünkü senin de yarın bir gün içinden gelir. Öyle... Hareket çekersin. Küçük bir hareket. Şöyle bir şey yapmıştı hatırlıyorsun değil mi? Ya öyle bir şey yapmıştı. Turay nasıl bir şey yapmıştı hatırlıyor musun sen? Ayıp be Turay. Hayır hatırlamıyorum. Koca adama böyle hareket çekinme ayıptır. Çok hakikaten yakışmıyor. Yani tamam şaka yapıyorduk da böyle o kadar da uzun boylu değil yani. Her şakanın altında bir gerçek payı vardır. Seninkinin altında da maşallah. Yani. Ben bu yaşıma kadar böyle utandım. Hiçbir kızdan bu kadar çok hareket yememiştim aynı günde ve en son çok ciddi yaptı. Şak diye verdi bana hareket. Neyse önemli değil. Geçmiş olsun. O zaman Oktay bir öğle uykusuna yatalım. Ben yaz tatillerinde en çok sevdiğim şey öğle uykusuydu. Öğle uykusu, öğlen uykusu mu? Evet, öğle uykusu. Gideceğiz, öğlenliğin yatacağız. Saat yemeğimizi yiyeceğiz. 12.30'da yatacağız. Kalkacağız. Aşağıya iner bir top oynarız beraber. Ama güneşte oynamayalım. Top oynarız. Güzelce. Akşama doğru. Planımızı yaptım ben. Akşama doğru. 6-8 arası top oynarız. Veya iç top oynayalım. 8'li Ziya abi işten dönerken bize katılır. Biraz onunla da oynarız. Ziya abiyle. Sonra evlere. Evlere şenli kızımız var. Akşam dinleyimiz var. Sonra yatacağız. Sonra sabah yatacağız, kalkacağız. Yatacağız kalkacağız. Hafta bitmiş. Ya işte böyle işte bir programın daha sonuna geldik. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da bir günü daha yedik bitirdik. Biz de tatil programına çevirdik. Biz biraz şey koysak ya. Havuz kenarında yapsak ya. He yani o tip bir şey olsa böyle tatil programı formatı. Ben o tam moda giremiyorum. Dışarısı sıcak, içerisi sıcak. Bu dükkanın iki, derken. İki cümleden birinin bir değişik olması evet, lazım. Evet şimdi bu dükkanın yani dükkan derken stüdyodan bahsediyorum. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yaşlı olmasını birisi bana açıklayabilir mi? Dışarıda iki iklimin aynısının stüdyoda olması bence i̇şte, çok manidar. Yani şeffaf olduğunu gösteriyor stüdyo. Ben sana öyle söyleyeyim. Yani buraya adeta gelip, dışarının aynısı. Aynısı. Hatta buraya gelip aynısı. Başka bir dünyaya geçmene, başka bir havalara girmene falan filan izliyorum. Evet. Ayrıca bu soğuk mu stüdyo? Niye sen öyle diyorsun? Vallahi bilmiyorum Oktay bir aramızda cam bölmeler var. O tarafa fanlar manlar yerleştirdiyseniz bilemem. Ben fanları bu tarafa çevirdim. Vallahi o tarafa cam. Üflüyor soğuk. Burası yani. Ya da bilmiyorum böyle... bu Turay'ın bu sinirinden midir, stresinden midir, şeyinden midir? İçerisi vallahi bir elektrikten herhalde. Bir elektrik oldu yani. Ay ay bak kulağıma üfledi fan da bir kahkaha attım dikkat ettiysen. Fark ettim. Oh evet. İyi ben de bir üflemiş olayım şöyle. Oh diyerek programın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar hoşçakalınız. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.